دیو چا زړګی ببیا در په سړنګ شي دیو چا زړګی ببیا در په سړنګ شي چې تشکیل ستز آشنا در په سړنګ شي چې تشکیل ستز آشنا در په سړنګ شي پلیدو ید غمیو حرامات شی پلیدو ید غمیو حرامات شی ستور و کوی زلا در پسڑن شی ستور و کوی زلا در پسڑن شی تشکیل تج آشنا در پسڑن شی دیو چا زړګی ببیا در پسڑن شی دیو چا زړګی ببیا در پسڑن شی چې تشکیل تج آشنا در پسڑن شی چې تشکیل تج آشنا در پسڑن شی لیوانای نه د دزړل درد خاندي لیوانای نه د دزړل درد خاندي وچ شوند په خندا در پسڑن شی وچ شوند په خندا در پسڑن شی چې تشکیل تج آشنا در پسڑن شی دیو چا زړګی ببیا در پسڑن شی دیو چا زړګی ببیا در پسڑن شی چې تشکیل تج آشنا در پسڑن شی چې تشکیل تج آشنا در پسڑن شی عجبا زور ور کوي د طالب هجر عجبا زور ور کوي د طالب هجر ډک سترګې په ژړا در پسڑن شی ډک سترګې په ژړا در پسڑن شی چې تشکیل تج آشنا در پسڑن شی دیو چا زړګی ببیا در پسڑن شی دیو چا زړګی ببیا در پسڑن شی چې تشکیل تج آشنا در پسڑن شی چې تشکیل تج آشنا در پسڑن شی طالب جان چې بیل توند مو دوا اخلي طالب جان چې بیل توند مو دوا اخلي زما زړه به انتها در پسڑن شی زما زړه به انتها در پسڑن شی چې تشکیل تج آشنا در پسڑن شی چې تشکیل تج آشنا در پسڑن شی دیو چا زړګی ببیا در پسڑن شی دیو چا زړګی ببیا در پسڑن شی چې تشکیل تج آشنا در پسڑن شی چې تشکیل تج آشنا در پسڑن شی ستپ سترګو کې بهلا اوشکي وینم ستپ سترګو کې بهلا اوشکي وینم چې شکی باغارشتیا در پسڑن شی چې شکی باغارشتیا در پسڑن شی چې تشکیل تنځه آشنا در پس رنگ شي چې تشکیل تنځه آشنا در پس رنگ شي د یو چا زړګي ببیا در پس رنگ شي د یو چا زړګي ببیا در پس رنگ شي چې تشکیل تنځه آشنا در پس رنگ شي چې تشکیل تنځه آشنا در پس رنگ شي چې تشکیل تنځه آشنا در پس رنگ شي.